Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidil evvelin ve'l ahirin. Seyyidina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lemu eyyuhel ihram fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalalet ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedin muhtasili ilen nebiyyü وعدني ربي أن يدخل الجنة أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadis-i şerifesinden bir demet Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 460. sayfasının başından okuyup izah etmeye çalışacağız. İnşallah. Bunların okunmasına başlamazdan önce şu mübarek Ramazan gününde başta Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine hediye edilmek üzere ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının vesair enbiya ve mürselin ve evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına hediye olsun diye ve bilhassa ümmeti Muhammed'in hakiki mürşitleri olan hakiki veresi-i enbiya Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye bu hadis-i şeriflerin yazılmasına, tespitine ve nakline emeği geçmiş olan alimlerin ve ravilerin ruhlarına hediye olsun diye içinde bulunduğumuz beldeyi Allah Allah diye diye Allah yolunda malıyla canıyla cihad ederek fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye İçinde ibadet ettiğimiz şu mescidin yapılmasına, yaşamasına, amirine, güzelleştirilmesine emek sarf etmiş olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Kendisinden feyz aldığımız hocamız Mehmet Said Kotku Efendi Hazretlerinin ruhuna ve eserini okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın ruhuna hediye olsun diye. Uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide toplanmış gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçen bütün sevdiklerinin yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye yaşayan biz Müslümanlar da ömrümüzü gafletle geçirmeyip rızasına uygun salih ameller işleyip Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eyleyip huzur-u Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bunları hediye edelim o mübareklerin hepsine. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif müjdeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi İbn-i Mace'de, İbn-i Hibban'da, Taberani'de, Ahmed İbn-i Hanbel'de ve Tirmizi'de var. Tirmizi Hasan hadis demiş. Darakutni'de var. Ebu Ümame el-Bahili Hazretlerinden rivayet olunmuş. Efendimiz müjdeliyor ki Va'adeni Rabbi. Rabbim bana vaat buyurdu. En yedhulel cennete min ümmeti seb'une elfen. Benim ümmetinden 70,000 kişinin cennete girmesini bana vaat buyurdu. La hisabe aleyhim ve la azab. Hiç defterleri açılıp kendilerine sorgu sual hesap edilmeden ve hiç azaba uğramadan doğrudan doğruya cennete girecekler. Defterleri bile açılmayacak. Amel defterleri bile açılıp da ne yapmışsın bakalım denilmeden cennete öyle girecekler. Ma külli elfin sebune elfen. Her bir bin için 70 bin ya, her bir bin için külli elfin diyor. 70 bin kişi daha. 70 bin kişi daha. Bitti mi? Arkasında da ifade ediyor ki ve selasu hasayatin min hasayati Rabbi. Rabbimin kabzayı kudretiyle adeta insanların hani buğday vesaire avuçladıkları gibi avuçlayıp da onları da cennete sokacak. Üç böyle şey, üç kabzayı rahman miktarı daha bunlara ilave eder. Rabbimiz rahmeti çok, zû rahmetin vâsıa, erhamur rahimindir, vehhaptır. İhsanının, ikramının nihayeti yoktur. Biz yüzü kara kullarında bu zümrelere dahil eylesin. Amin. Muhterem kardeşlerim, insanın oturduğu yerden, keyfi rahatı yerindeyken hesap demesi, azap demesi kolay gelir. Şuradan kıyas etsinler ki bir ticarethaneye kapısından maliye memuru girdiği zaman bile patronun yüzü sapsarı oluyor. Hele bizim gibi edepsiz, kusurlu, kabahatli Müslümanlar, bizim defterimiz açılırsa halimiz ne olur? Yani her şey yazılacak. Sabahtan ne yaptık? Gece ne işledik? İnsanlar aramızda varken ne yaptık? İnsanların arasından çekilip de tenhada olduğumuz zaman ne naneler yedik? Neler karıştırdık? Hepsi dökülürse halimiz nice olur? Mahşer halkının önünde kirli çamaşırlar ortaya çıkarsa halimiz nice olur? Kuddüsi Hazretleri Kaddesallahu Sırrahu diyor ki adın senin Gaffar iken, ay börtücü Settar iken, kime varam sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Yani hiç kimse övünüp böbürlenmesin, ben iyi adamım, ben oruç tuttum, namaz kıldım filan diye böbürlenmesin. Rabbimiz hepimizin içini dışını biliyor. Bizim yaptığımız işlerin hepsini toplasan bir mendilin içinde toplanır. Yaptığımız ne ki? Gözün ücretini ödeyebilir miyiz? Aklın ücretini ödeyebilir misiniz? Sıhhatin bedelini karşılayabilir misiniz? Rabbinizin size verdiği nimetlerden bir tanesini parayla ödemeyi bir düşünün bakalım. Simitin 50 lira olduğu, 100 lira olduğu, gazozun 125 lira olduğu zamanda hiçbirini ödeyemeyiz. Yatar kalırsın. Mahvoluruz, saçımızı başımızı yolarız. Meğer ki Rahman ve Rahim olan Rabbimiz rahmetine bizi mazhar eyle. Başka bir şeyimiz yoktur. Bir hadis-i şerif karşıma dikildi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Rahime enfu raculin diye başlıyor. Yani o adamın burnu yerde sürter ki, yani alnı burnu yerde, hani ensesinden tutarsın şey yaparsın, öyle geliyor hatırına insanın, yerde sürter ki veya sürtsün ki, iki manası da mümkün Arapça kavaidine göre. Ramazana erişmiş, Ramazan geçmiş de Allah onu affı mağfiret etmemiş, kazanamamış, istifade edememiş Ramazan'ın hayrından, feyzinden, bereketinden, bu manevi pazarın bol bol bahşişlerinden bunun kasesine bir şey gelmemiş. Neden? Kasesi ters. Tenceresi kazanı ters. İçine bir şey girmez ki, yukarıdan ne kadar rahmet yansa, yağsa, kazan ters dönük olduğu zaman içine bir şey giren mi? Burnu yerde sürter diyor, sürter. Rabbimiz şu Ramazan'dan bizi mağfur olarak çıkmayı nasip eyleyip dilşad eylesin. Rahmetine erenlerden eylesin. Orucu güzel tutanlardan eylesin. Rızasına uygun yaşayanlardan eylesin. Tabi günahın bir cezası var. Azabı var. bir de mahcubiyeti var ki Rabbimiz bize doğmadan, doğduğumuz zamandan bu ana gelinceye kadar hep ikram etti, hep ihsan etti, hep inam etti, hep lütuflarına bizi mazhar eyledi. Biz ne yaptık? Biz de hep isyan ettik. Hep nisyan eyledik, unuttuk. Hep hata işledik. O nerede, bu nerede? Yani bizim halimiz buna, insan bir de buna üzülüyor yani. Mahcup oluyor yani. Günahın bir cezası var. Korkmak ayrı. Bir de ya biz nasıl kullarız ki Rabbimiz bize bu kadar iyilik, ihsan, ikramda bulunmuş, biz de hep isyan ediyoruz. Ne yola gelmez yobazlarız. Ne kadar edepsiz insanlarız ki. İnsan yolda birisi kendisine küçücük bir şey ikram etse, bir çiçek verse teşekkür ederim diyor. Önce siz buyurun dese teşekkür ederim diyor. Rabbimiz bunca nimeti vermiş, bizim kendisine yarar bir kulluğumuz yok. Evet, hiçbir kimse Rabbimizin divanına layık güzel amel işleyemez. Biz ne deriz ki? Biz ne oluruz ki? Bizden ne olur ki onun dergahına layık bir şey yapalım? Mümkün değil ama hiç olmazsa şöyle tutabilsek ya kendimizi. İnne şeytane leküm adubun fettehizuhu aduva. Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman belleyin diyor. Düşman bellesek ya. Ve la takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yani zina, hırsızlık, edepsizlik, arsızlık, çeşitli şeyler. Söz dinlesek ya. Rabbimiz bizi günah zilletinden kurtarsın. Kulluk izzetiyle şerefyab eylesin. Bir gayri hesap ve la sefki azab cennetine ilk girenlerle dahil eylesin. Veftullahi selasetun. El gazi vel haccu vel mu'temir. Bu hadis-i şerifte çok kaynaklarda var. Nese'i'de var, İbn-i İbban'da da, Kutni'de. Efendimiz buyurmuş ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Allah'ın elçileri, elçi heyetleri bir yere gönderdiği efendim böyle heyetler veyahut kendisine heyet olarak gelen kimse olarak kabul ettiği cümleler üç tanedir. Birisi el-gazi, Allah yolunda gazaya çıkan, cihat eden, efendim savaşan, savaşa çıkan kimse. Bu Allah'ın elçisidir. Allah'ın misafiridir. Bir. Vel-hac, ikincisi hacca giden kimse. Allah'ın reftidir, misafiridir. Sanki ona bir heyet halinde ziyarete giden insanlar gibidir hacılar. Üçüncüsü de el-mu'temir. Mu'temir, ömre yapanlar demek. Haccın mevsimi dışında insanlar, aşıklar duramıyorlar. Gene hadi Hicaz yollarına dökülüyorlar. Efendim salatu selamlarla, dualar, tesbihlerle. Her zaman senenin her ayında ziyaret olunuyor o mübarek mahalle. Hac mevsiminin, Zilhicce'nin dışında yapıldığı zaman ziyaret, ona ömre diyoruz. Yani Arafat'a çıkma olmadan yapılan şey. Hac mevsimi içinde de ömre yapılabilir tabii. O hacdan ayrı. O da kıymetli. Ömre de kıymetli, hac da kıymetli, cihat ve gaza da kıymetli. Bunlar sanki bu yola çıkıyorlar ya, evlerinden ayrılıyorlar, bir yere doğru gidiyorlar. Sanki Allah-u Teala Hazretlerine heyet halinde gidiyorlarmış, misafirliğe gidiyorlarmış gibi oluyor. Allah öyle kabul ediyor yani. Lütfen, lütfuyla, keremiyle öyle kabul ediyor. Hicaz'a gidenler herhalde manasını bilirlerse en çok sevinecekleri, sevinç duyacakları yani, neşelenecekleri ifade, şunu duyunca çok sevinirler. Orada diyorlar ki merhaban biküm ya duyufer rahman. Ey Rahman olan Allah'ın misafirleri, hoş geldiniz. Allah'ın misafiri oluyor. Onun beldesine gidiyor. Onun beytini ziyarete gidiyor. Beytullah'ı ziyarete gidiyor. Tabii o Allah'ın misafiri demektir. Allah'a heyet halinde giden kimse demektir. Gazi Allah yolunda malını, canını ortaya koymuş en kahraman insan. En kahraman insan. Her şeyinden vazgeçebiliyor. Ne güzel şey. Şimdi biz gene buradan anlayamayız yani gaza denilen şeyin kıymetini. Yani cebimizden biraz bir şey istedikleri zaman, bizden birazcık böyle bir can yakıcı bir şey istedikleri zaman nasıl insan bucak bucak kaçıyor. Dişinin tedavisi lazım da dişçinin yanına uğramıyor adam. Neden? Biraz canım yanmıyor filan diye kaçıyor yani bucak bucak. Aşı olacak, aşıdan kaçıyor filan. Cihada giden kimse canını ortaya koymuş. Tamam benim canım hak yolda feda olsun diyor. Çok büyük bir şey yani az bir şey değil. Büyük bir fedakarlık. Elbette Allah Teala Hazretleri onları kendisinin misafiri olarak kabul eder. Elbette kendisine gelen heyetler olarak kabul eder. Rabbimiz hacılar, ümreler nasip eylesin. Yolunda tabii sulhu sükun güzel şey. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki düşmanla çarpışmayı talep etmeyin. Ya Rabbi bir fırsat çıksın düşmanla çarpışayım gibi kendiniz istemeyin. Sulh sükun daha iyi ve sulhu hayır. Başka bir ayet-i kerimede, başka bir sebeple de geçmiş olsa umumi kaidedir. Sulh daha hayırlı. Keşke insanlar arasında hiç mücadele olmasa. Varsın herkes istediği fikre gitsin. Fırsat olsun. Hudutlarda tahdit olmasın. Kanunlarda baskı olmasın. Herkes istediğini söylesin. Ben de söyleyeyim. Evelallah ikna ederiz. Hepsini ikna ederiz. Amerika'ya gideriz, Avrupa'ya gideriz, Rusya'ya gideriz. Hepsini Allah'ın yoluna çağırıp ikna ederiz. Peygamber Efendimiz'e heyetler çok geliyordu. Sallallahu aleyhi ve selleme. Yemen'den 70-80 kişi böyle üstü sırmalı elbiselerle, kocaman külahlarıyla, ellerinde putlu asalarıyla, şeyleriyle Necran'dan rahipler heyeti geldiler. Geldiler mescide bir tantanayla girdiler şöyle. Kendilerine göre orada ibadet etmeye kalkınca sahabe-i kiram sinirlendi. Vay bu herifler ne arıyor burada? Bu kılık kıyafetle. Bir de burada kendilerine göre ibadet ediyorlar bizim mübarek mescidimizde diye. Efendimiz dokunmayın dedi. Dokunmayın dedi. Ondan sonra onlarla konuştu. Sordular, cevap verdi. Söyledi. Ne söylemesi gerekiyorsa peygamberliğinin icabı olarak neyi tebliğ etmesi gerekiyorsa tebliğ etti. Onların çoğu Ali İmran suresinin ayetlerinin sebebi nüzulüdür. Yani Ali İmran suresi o sebeple nazil oldu ayetlerinin çoğu. O Yahudiler geldiler. Hristiyanlar geldiler. Peygamber Efendimiz Yahudilerin havrasına gitti. Yahudilerin havrasına kalktı gitti sahabeden birkaç zat-ı muhterem ile gitti. Dedi ki ey Yahudi cemaati Tevrat'ta sizin kitabınızda şu yazı yazmıyor mu? Şu ayet yok mu? Şöyle demiyor mu? Bak bir peygamber gelecek ona uyun. İşte onun sıfatı şöyledir, böyledir demiyor mu? Şurada şöyle demiyor mu? Hepsini söyledi. Ümmi peygamber nasıl söyler? Ümmi ama peygamber. Allah'ın elçisi. Allah bildirince söyledi. Hepsini söyledi. Hepsini söyledi. Ağızlarından hiç çıkmadı onlar. Kapalı ağızları. Fıs. Tebliğ yaptı mı? İnsanlara hakkı söyledi mi? Söyledi. Döndü. Çıkıp giderken arkasından hahamlardan bir tanesi koştu geldi. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah sen Allah'ın elçisisin. Sen doğru söylüyorsun. Haklısın dedi. Müslüman oldu. Abdullah İbni Selam Müslüman oldu. Havra'dan haham Müslüman oldu. Dedi sen haklısın ya Resulallah. Ama bunlar kıskançlıklarından seni tasdik etmiyorlar. Evet dediklerin doğru. Tevrat'ta öyle yazıyor ama kıskandıkları için evet diyivermiyorlar. Başlarını sallamıyorlar dedi. Yahudilere de gitti. Hristiyanlara da gitti. Putperestler zaten çantada keklik. Onlar güneşe tapıyor. Ya bu güneşin tapılacak tarafı var mı? Ay'a tapıyor. Öküze tapıyor Hintliler. Subhanallah. 20. yüzyıl. Öküzün tapılacak bir yeri var mı? İki bacağını çerdin mi yatırırsın. Boğazına bıçağı saldın mı efendim kurbanlık bir hayvan işte. Allah'ın yaratıklarından bir yaratık. Yani niye deveye tapmıyorsun da öküze tapıyorsun? Ne farkı var? Devenin boyu daha uzun. Saçma. Fil var Hindistan'da daha uzun. Şaşkın oldu mu insanlar? Yani üç şey söyledim pestilleri çıkar, bir şeyleri kalmaz. Ama sulh yok, sükun yok, husumet var, düşmanlık var. Sen hakkı söyleyeceksin. O tabii hakka cevap veremeyecek. O zaman alıyor eline silahı. O zaman zorbalığa, o zaman arkadan kuyu kazmaya başlıyor. Arkadan efendim çelme takmaya çalışıyor. Ha. Pekala sen işi öyle o tarafa götürürsen bizde de cihat var. Bizde de şehitlik var. Yani Rabbimiz bizi yaratmış, can vermiş, bir zaman gelecek, canımızı teslim edeceğiz. O senin kılıç vurmanla, silah atmanla da bitecek değil. Bana Allah ömür vermişse, sen kurşun attın diye mi ben öleceğim? Sen kimsin? Sen Allah'ın aciz bir yaratığısın. Senin tetiğini çeken elini çektirtmez Allah. Tetiğin çekilir de silahın patlamaz. Patlasa başka tarafa gider. Yani sen mi vuruyorsun beni? Vallahu yuhyi ve yumiit. Allah'tır yaşatan ve öldüren insan. Sen bana hiç zarar veremezsin. Ben senin karşına dikilirim. Cümle cihanı toplasan senin karşında bir an geri durmam. Adımımı bir adım geri atmam. Sırtımı dönmem. Kaçmaya çalışmam. Ancak harp hilesi olarak. Dedelerimiz de öyle yapmışlar. Çatır çatır çatır çatır çarpışmışlar, şehit olmayı şey yapmışlar. Onun için yeri gelince biz de onların evlatlarıyız. Arslan'ın oğlu arslan olur. Biz de onların evlatlarıyız. Yani evvelallah öyle bir şey olursa görürler. Dünyada arslan nesli kesilmedi ki. Ama Allah sulh nasip etsin de tatlı tatlı anlatalım. Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadihum billeti hiyasen. Tatlı tatlı öğüt verelim. Güzel güzel deliller sert edelim. Hakikati güzel yumuşak yumuşak anlatalım. Onun da gönlünü okşayarak, kızdırmadan, şey yapmadan, ama harp olursa ondan da kaçmayız. Ondan da kaçmayız. Gaza bizim için büyük şereftir. Gideriz gazaya, yenersek düşmanı alt etmiş oluruz. Postunu yere sereriz, derisini yüzer, alıp geliriz. Eğer ölürsek şehit oluruz hak yolda. İyi niyetli oluruz. Rabbimiz bizi yolunda eylesin, hayırlarda istimal eylesin, şerlere alet etmesin. Vakkiru men teallemune minhul ilm. Vakkiru men teallemune minhul ilm. Ve vakkiru men tuallimunehul ilm. Subhanallah. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi bütün okulların alnına yazılması gereken bir hadisi şerif. Bakın Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Vakkiru, hürmet edin. Vakar gösterin. Yani vakarlı insan muamelesi yapın. Tevkir eyleyin. Karşınızdakini el üstünde tutun. Saygılı olun. Kime? Men teallemune minhul ilm. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye saygılı olun. Saygı gösterin. Hocalara yani. Öğreticilere saygı gösterin. Burası normal. Hocaya saygı bizim milletçe alıştığımız bir şeydir. Normal bir şey deriz. Asıl ikinci taraf insanın böyle yerinden zıplattıracak kadar çarpıcı bir mana. Ve vakkiru men tuallimunehul ilim. Kendisine ilim öğrettiklerinize de saygı gösterin. İslam bu işte. Bu İslam. Talebe elbet hocasına saygı gösterecek. Ama hoca da talebesine saygı gösterecek. Vakkiru diyor. O da ona hürmet edecek. Evladım, buyur evladım, şöyle otur. O da ona hürmet edecek. İslam bu. İslam'ı bize doğru öğretmediler. İslam'ın zihnimizdeki izleri doğru değil. Sanki İslam, yatır talebeyi falakaya, vur tabanına kırbacı, efendim sopayı, değneği diyormuş gibi, hala 23 Nisan oluyor, bilmem ne oluyor, bilmem resmi geçit yapıyorlar, hala hocaları sanki böyle falakaya yatırıyor, dövüyor gibi gösteriyorlar. Kime yarar bu şey? Bu imaj, vermek istediğim bu fikir kime yarar kardeşim? Ne olacak yani? Birbirimize düşman mı olalım? O talebeler o hocalara hasım mı olsun sakallı gördüğü her kimseyi düşman mı bellesin? Sen kimden tarafısın bakalım söyle. Kime yarar senin bu yaptığın? İslam o değil ki, İslam bu. Hoca talebeye saygı gösterecek, talebe de hocaya saygı gösterecek. İslam bu. Ama sen İslam'ı yanlış göstermeye çalışıyorsun. Hocam hiç falaka olmamış mı? Ya sen melek misin? Senin evinde her şey kanunlara uygun mu gidiyor? Sen kendine baksana. Sen adam mısın? Sanki senin evinde her şey muntazam mı gidiyor? Sanki senin maaşın hepsi helal mi? Sanki sen öğretmenlik yaptığın zaman çok usulüne uygun mu öğretmenlik yaptın? Mesela şahıslar. Öyle hocalar duyuyoruz ki İşte bilmem İzmir'de bilmem nerede gazetelere düştü. Hırsızlık yapıyor. Arkadaşlarının evini soyuyor. Şimdi ondan dolayı ben bütün öğretmenlere hırsız der miyim? Denir mi? Denmez. Yani 3 tane 5 tane misal için. Bir şeyi hakkını vereceksin. Yani herkese, her şeye hakkı neyse onu vereceksin. İslam'da talebenin hiç kıymeti yoktur. Alırsın ayağın altına, ezersin. Basarsın ayağının tabanının altına, çıplak tabanının altına şeyi, sopayı. Kanadığı zaman da tuz ekersin. Böyle bir şey yok İslam'da. İslam'da hoca talebeye saygılı olacak, talebe hocaya saygılı olacak var. İşte hadis-i şerif. İşte hadis-i şerif. Bunları yazmamız lazım. Bunları yazmamız lazım. Hoca talebesine saygılı olsun, evladım desin. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben çok söyledim bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Çok söylüyorum arkadaşlarıma. Vaazlarda çok söylüyorum. Evlatlarınıza asil insan muamelesi yapın diyor Peygamber Efendimiz. Allah! Ot, otur, kalk, git, çat, pat! Bu çocuk yüzsüz olur. Böyle yetişen çocuktan hayır gelmez. Sen ona evladım de. Sakin sakin konuş. Dövmeden konuş. Güzel güzel anlat. Birisi biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş de ne diyor? Aklınız almaz. Ya Resulallah müsaade et ben zina edeyim diyor. Akıl alır mı? Böyle bir şey Peygamber Efendimiz'e teklif edilir mi böyle bir şey? İzin ver bana diyor, dayanamıyorum zina edeyim. Gel otur şuraya demiş Peygamber Efendimiz. Otur bakayım. Kızmadı Peygamber Efendimiz. Otur şuraya bakayım dedi. Şimdi senin annene birisi böyle bir şey yapsa razı gelir misin? Yok dedi. Gelmez. Karına birisi böyle bir şey yapsa razı gelir misin? Yok. Ona da razı değil. Kızına böyle bir şey yapsa razı gelir misin? Yavaş yavaş anlamaya başladı tabii adam. Bu işin böyle sıralanmasından. İşte bak bu sebeplerden dolayı bu işin böyle yapıldığı zaman şu zararlar çıkacağından sen bu işi yapma diye oturdu. Onun şeytani şeylerini, duygularını güzel güzel, güzel güzel akılla, imanla, şeyle efendim söndürdü. Haklısın ya Resulallah dedi. Şey yaptı. Hocam ben dayanamıyorum. Dışarıda efendim çok efendim edepsizlik almış, yürümüş filan. Nefsime hakim olmak zor oluyor. Oruç ve gece namazı. İki tane ilacın var. Oruç ve gece namazı. Orucu hakkıyla tuttun mu korunursun. Gece namazına da kalk. Gece namazında zaten sahura yemeye kalkıyoruz. Rabbimiz bize yemekle öğretiyor geceye kalkmayı. Dinimizin hikmetlerini anlıyor musunuz? Ne güzellikleri var. Kim kalkar geceliğin uykusunu bozup da efendim ibadete kalkmak? Nasıl alışacak? Kulum sahur ye filan diye kaldırıyor bizi Rabbimiz. Yemekten köftenin kaymağın aşkına kalkıyoruz. İşte öğreneceksin bundan sonra şey yapacaksın. Bundan sonra sahurda o vakitte kalkıp teheccüd kılmayı öğreneceksin. Dinimiz çok hikmetli. Bu dinimizi biz anlayamadık. Yani sizler, bizler, biz Müslümanlar bunu tam anlayamadığımız için dışarıdakilere de tam anlatamamışız. Dışarıdaki de bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler düşünüyor. Adam çember sakallı mı? Yorgun öküzün sabana baktığı gibi bakıyor. Hocaya, sakallıya. Ya ne olmuş? Öküz sabana kızar çünkü yorgunluk çekiyor ama bu adamcağızdan sana zarar gelmez. Nikah kıydıracaksın, evine çağırırsın. Ölürsen cenazeni bunlar kaldırır. Hastan olursa getirirsin efendim, aman hocam etme elime, Allah'a dua ediver bilmem ne bile. Başın sıkıştığı zaman şey yaparsın. Bir harp darp olsa herkes camileri doldurur. Bir zelzele olsa herkesin bıdır bıdır dudakları kıpırdamaya başlar. Dualara başlar. Hepsi dindar olur. Benden dindar olur hepsi. Onun için biz kendi kabahatimizi bilelim. Biz dinimizi güzel öğrenelim. Bu gibi şeyleri yazalım. Mühim şey bu. Çünkü bu önemli bir işaret. Çok mühim bir dönemeç noktası bu. Bunu yazacağız. İslam'ın ilim hakkındaki alimle, hoca ile talebe arasındaki münasebeti tanzim eden hadis-i şeriflerinden bir tane mühim hadis-i şerifi öğrendim. Deftere yazarım. Önüme gelen yerde söylerim. Önüme gelen yerde söylerim. İslam böyle diyor. Giderim soru olarak sorarım. Derim ki sen biliyor musun? Talebe hocaya saygı gösterir. Tamam mı? Bundan tabii ne var diyecek. Peki aksini hiç duydun mu? Hoca talebeye saygı gösterecek. Yok. Duymadım. İşte İslam'da bu var. Hoca da talebeye saygı gösterecek. Aynı şey. Vakkiru. Men tuallimunehul ilm. Kendisine ilim öğrettiğinize vakarlı insan muamelesi yapın, saygı gösterin diyor. Neden? Alim sopayla yetişti mi, talebeyken sopa yedi mi, şahsiyetsiz olur. Sen onu talebelikten ilim veriyorsun kendisine. En kıymetli malzemeyi veriyorsun. Onurlu yetiştir. Saygıdeğer bir insan olarak yetiştir. Birçok şeye tenezzül etmesin. Cahil gelip kendisine sataştığı zaman alim olduğunu bilsin, cahile uymasın. Küçük maddi menfaatlere tenezzül etmesin. Öyle yetiştir. Öyle yetiştirmezsen efendim, sopa yiye yiye yetişen, sopa yiye yiye başkasına şey, maksadını anlatmaya çalışır. Sopa ata ata anlatmaya çalışır. Bir hayır gelmez. Bir okulun açılışında bulundum da gözümün önünden o sahne gitmiyor. Bileğim kalınlığında sopayı almış müdür mavini eline. Tam bileğim kalınlığında. Ve o çocuklara Allah'ın yarattığı bir ananın babanın ciğerparesi evladı demeden öküzleri ahıra sokar gibi sırtlarına vura vura sokuyordu okul. Bayrak merasiminden sonra. Nefret ettim yani. Nefret ettim. Elinde koca sopa. Nedir bu ya? Hayvan mı sokuyorsun şeye? Nefret ettim. İslam bu değil. Böyle yaparsan o çocuklardan hayır gelmez. Şahsiyeti ölür. Para için eğilmeyen. Zenginin karşısında, efendim, mevki makam sahibinin karşısında hakikati eveleyip gevelemeyen. Kimsenin malına, mülküne tenezzül etmeyen, Allah'ın kendisine verdiği efendim paraya, şeye, manevi sevaba paraya aldırmayıp ona rağbet eden hakiki alimler yetiştirmeliyiz. Bana bir zengin kardeşim geldi. Çok sevdiğim, çok iyi bir insan. Çok hayırsever bir insan. Çocukları var. Hocam yazın bu çocuklarımı ne yapayım? Mercedes yedek parçacısının yanına çırak vermek istiyorum dedi. Çocuk İmam Hatip talebesi. Yaz tatilinde Mercedes oto parçası satan kimsenin yanına çırak verecek. Neden? Oğlum ticareti öğrensin de bana hayırlı evlat olsun, benim gibi zengin olsun diye. Yani maksadı ticari hayata alıştırmak. Gün gibi aşikar. Yani paraya ihtiyacı yok, zengin adam. Çok zengin, milyonlarla oynayan bir insan. Çocuğu ticari hayata öğrensin diye şey yapıyor. Ben dedim ki yanlış, olmaz, razı değilim. Rızam yok. Bunu çırak vereceksen bir vaize çırak ver. Çantasını taşısın, vaiz hangi camiye gidiyorsa onun yanına peşinden gitsin, vaaz etmeyi öğren. Hocaya hürmet etmeyi öğrensin. Cemaati tanısın. Soruları dinlesin. Cevapları dinlesin. O sene öyle yaptılar. Allah razı olsun. Ondan sonra dayanabildiler mi bilmiyorum. O sene öyle yaptılar ama şimdi benim kanaatime göre ben diyorum ki zenginler 4 tane çocuğu var. En akıllısı, en zekisi, leptemeden leptebiyi anlayanı hangisi filanca. Evladım ben sana araba alacağım. Dairen işte şurada, şu daireyi senin üstüne yazdım. Senin geçim derdin yok, sıkıntın yok. İlme çalış evladım desin. Çalış ilme, ilmi öğren. Efendim onun bunun eline bakmak mecburiyetinde değilsin. Hakkı öğren de insanlara dobra dobra hakkı söyle. Böyle dediğim kimseler oldu, çocuklarını böyle yetiştiren kimseler de oldu. Hatta bu bir çocuğunu Mercedes'ciye çırak vermeye çalışan kardeşimiz Allah razı olsun, bir çocuğunu küçük çocuğunu hafız yetiştir. Tamam. İşte o alim, hakiki alim olur. Neden? Kitap okuyacak para yok, alamaz. Bir şey öğrenmesi lazım, temin edemez. Efendim, geçimini sağlayamadığı için, geçimini sağlaması için ayrı çalışma yapması lazım. Bu adamcağız ilme nasıl çalışacak? İlme çalışmak için başka bir şeyle meşgul olmamak lazım. İlim herkese kendisini ram etmez. Herkese teslim olmaz ilim. Çok insan o ilmin peşinden koşar da çok az insana ram olur. İlim ayrı zor bir iş. En zeki çocuklarımızı, en gözü tok aileler çocuğunun böyle zerre kadar harama tenezzül edip bakmayacağı terbiyeyle yetiştirecek. Onlar şey yapsınlar. Çocuklarını dinler yetiştirsinler. Bak nasıl duman attırır onlar ortalığı. Öyle geçip de onun bunun önünde takla atmak, efendim, hakka batıl, batıla hak demek onların ağzından çıkmaz. Pervası yok ki adama. İster beğen, ister beğenme. Allah'ın hükmü budur der, çıkar. Ama bazen fakirden çıkıyor çok kabiliyetli çocuklar. Allah'ın bir dağ köyünden, bir hiç ummadığın yerden bir zeka fışkıran çocuk çıkıyor. Hayret ediyorsun, başa kadar çocuk, ilim dağarcığı gibi. Öylesinde buldu mu desteklemeli insan. Desteklemeli, efendim, al kardeşim. Para için endişe etme, şu ilme çalış, ben de seni yetiştirdiğim için sevap kazanayım desin. Şimdi biz kendimiz çeşitli mekteplerde okuduk, hocalık yaptık, okuduk, yetiştik. Bu sistemi gördük. Şimdi bizim eski sistemimizde icazet usulü var. Hoca benim şu kürsüye çıktığım gibi ders veriyor. Herkes dinliyor. İsteyen imtihana geliyor. Hoca kani olursa not veriyor. Kabiliyetli şıp diye çabuk geçiyor. Aklı almayan bir kere daha dinliyor. Bir kere daha dinliyor filan. Kabiliyetlinin önü açık. Çarçabuk en yüksek böyle mertebeye yürüyüp gidiveriyordu yani. Şimdi biz de düşünüyoruz ki yani gücümüz yeterse, mali gücümüz yani bir kişinin yapacağı şey değil, topluluğun yapacağı bir şey. Gücümüz yeterse diyoruz ki İlahiyat Fakültesini bitirmiş zeki çocuklar, notu yüksek, ahlakı iyi. Talebe arkadaşlarından sordun ki bunlar takva ehlidir. Tamam. Bunlar ne yapacak? Girecek 30 bin lira maaşla memuriyete. Diyelim 40 bin lira, diyelim 50 bin lira. Yani öyle yapmayacak mı? Kardeşim sen 50 bin lira veriyorsa orası, ben sana 80 bin lira vereceğim. 70 bin lira vereceğim. 100 bin lira vereceğim diyebilsek mesela. Sen şuraya gel, bu yüksek tahsilinin üzerine senin kabiliyetin müsait. Sen şimdi orada kağıt okuyacağım, şu işi yapacağım, bu işi yapacağım, para kazanacağım derken ilmi unutacaksın. Geçim sıkıntısından. Gel ben sana 4 sene bedavadan maaş vereyim. Bedavadan vereyim ama ilme çalışsan, başka bir şeyle uğraşma. İlme çalış. İlim öğren. Tefsirde bir tane ol. Hadiste bir tane ol. Fıkıhta bir tane ol. Akaidde bir tane ol. İlmi kelamda bir tane ol. Tam kendini ver. İstediğin kitabı da sana alayım. Kütüphanen de şey yapsın. Bu işte çalış. Mesela böyle diyebilsek, onun üstüne, o yüksek tahsilin üstüne bir o kadar daha tahsil görse ne güzel olur. Bunların hazırlığına giriştik elhamdülillah. Şimdi yani doğrusu sözü bunun için başlatmadım ama buraya geldi. Bu işi yapacağımız yer için de dün akşam bize şey yaptılar. Arkadaşlarımız dediler ki hocam sizin caminizin hayrı bereketi vardır. Oradan para toplayacağız biz dediler. Makbuzları da verdiler. Yani böyle şahısları yetiştireceğimiz yüksek ihtisas yeri yapacağız inşallah. Kardeşlerimizin kabiliyetlerini orada şey yapacağız. Çünkü ilkokulu herkes yapar da, ortaokulu vesaireyi herkes yapar da yüksek hoca yetiştirmemiz lazım. Şimdi bir yerde cami açılmış. Cami açılmış. Hocam altını hasır döşedik, duvarı yıktık, kapıyı taktık, cami oldu. İnşaatın altı cami oldu. Ramazan'a yetişti. Ama hoca lazım. Biz hemen oturduğumuz yerden bir arkadaşa dedik ki kimi şey yapalım? O da dedi ki benim okuttuğum filanca hafız var Erzurumlu. Onu oraya tayin edelim. Şıp o akşam oraya gitti. Elinde insanın hazır eleman olunca gidiyor. Hem vaaz ediyor Arapça okuyup, hem hafız efendim Kur'an-ı Kerim'le şeyle ders veriyor, teravihi kıldırıyor, cemaate hizmet ediyor. Bu büyük bir şey yani. Elhamdülillah. İnşallah bunların adedini arttıracağız el birliğiyle. Böyle bunların adedini arttıracağız. Hepiniz yardımcı olun. Hepinizin mizanına koysun Rabbimiz Teala. Vukkile lil mümini sittune ve selasü mi'eti melekin yedubbune anhu malem yakdiru aleyhi min zalike lil basari tis'etu emlakin yedubbune anhu kema tevubbune an kas'atil asali minel zübabi fil yevmis saifi ma lev beda leküm lera'eytumuhu ala küllü cebelin ve sehlin küllühüm basutun riyedeyhi fâhirun fâhu ve ma lev vikilel abdu fihi ila nefsihi tarfete aynin hatafethu şeyatîn. Bu hadis-i şerif bizim gözümüzün görmediği manevi bir hususla ilgili bilgi veriyor bize. Ebu Ümame Hazretleri radıyallahu anh rivayet etmiş, Taberani kaydetmiş, İbn-i Kani'de ve İbn-i Ebit Dünya'da var bu hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, insan oğlunun müminin vücuduna 360 melek tayin edilmiştir. Görmüyoruz biz yani. Bizim gözlerimiz dünya gözü olduğundan bu melekleri görmüyoruz. Peygamber Efendimiz bildiriyor. İnsanın, müminin diyor, insan demiyor. Müminin vükkile lil mümini. Vükkile bil mümini sittüne ve selasümiyeti melekin. 360 tane melek vazifeli. Ne kıymetli varlıkmışız. 360 tane melek etrafımızda. Ne yapıyorlar? Yezifuna anhu malem yaktiru aleyhi. Gücünün yetmeyeceği belaları etrafında da çevreleyip onu def ediyorlar, koruyorlar belalardan. Yani sağdan soldan saldıran gelen görünür görünmez belaları def ediyorlar bu melekler. Vazifesi o mümini korumak, kollamak. 360 tane melek. Bundan bu 360 taneden göz için 9 tane melek vardır. 9 melek vardır göze vazifeli koruyacak. Min zalike lil basari tis'atu emlakin. 9 tane melek vardır. Gözden sizin yaz gününde efendim bal kasesinin üstünden sinekleri kovaladığınız gibi belaları kovalarlar. Şimdi yaz gününde düşünün balı. Arılar, böcekler, şunlar, bunlar tadına geliyorlar. Tabii yakalanır bacağından, düşer balın içine filan diye. Siz de kışalarsınız. Aman tatlıya konmasın, şey yapmasın filan diye şeyler. Böyle onun gibi yağan belaları, efendim, görünür görünmez o tehlikeli şeyleri bu 9 melek gözden def ederler. 9 melek def ederler. Velel bedaleküm, eğer gözünüzden perde kalksa da görebilseniz, böyle buyuruyor, size aşikar olsa eğer, lere'eytumuhu ala külli cebelin ve sehnin, onları her vadide ve dağın tepesinde görürdünüz. Ellerini uzatmışlar ve ağızlarını efendim açmış durumdalar, böyle uğraşıp duruyorlar yani, gelen belaları def etmekte uğraşıp duruyorlar. Eğer kul kendi nefsine bırakılsa, melekler himaye etmese, kendi haline bırakılsa, şeytanlar onu bir anda hop yok ederler, yutarlar. Düşmanları var insanoğlunun, görünmez düşmanları var. Bu şeytanlar böyle kurdun, kuzunun etrafında dolaştığı gibi döner durur. O melekler olmasa hop yutup alıp giderlerdi diyor. Rabbimiz insana değer vermiş. Mümine daha büyük değer var. Haddi hesabı olmayan değer var müminin. Ama bizler kendimizin sahip olduğumuz değerden habersiziz. Yani ne olduğumuzun farkında değiliz. Onun için bir şiirinde İmam Ali radıyallahu anh ve kerramallahu vecihe buyurmuş ki ve tezumu enneke cirmün sagirün. Sen kendini ufak tefek bir şey sanıyorsun, küçük bir varlık sanıyorsun. Ve fiken tevel alemül ekber ol. Alemi ekber senin içine saklanmış, dürülmüş, konulmuş. İnsanoğlu bir acayip varlıktır ki içi dışından geniştir. İçi çok engindir. Nasıl sığmış benim içim dışıma? Baktıkça hayret ediyor. Diyor şairin bir başkasına. İçimizde bir gönül denilen bir nimeti var Rabbimizin. Arş-ı Ala ile irtibatı. Allah-u Teala Hazretleri insanın gönlüne tecelli ediyor. Dağlar taşlar tecellisine tahammül edemiyor da, parça parça parçalanıyor da, onu müşahede eden ulul azim peygamberlerden Musa aleyhisselam gibi bir mübarek zat baygın yere düşüyor da, Rabbimiz insanın gönlüne tecelli ediyor da, mümini kamilin gönlü o tecelliye tahammül ediyor. Ne harikaları var bu insanoğlunun, bu yaratılışında ne hikmetler var ama biz çok yanlış yollarda gidiyoruz. Hayatı çok boşuna geçirdik. Çok yanlış işler tutturduk. Çok gafiliz. Kendimizin farkında değiliz, çevremizin farkında değiliz. Nasıl aziz bir varlık olduğumuzun farkında değiliz. Allah indinde mertebemizin ne kadar yüksek olduğunu anlayamamışız. Bize ne himayeler, ne efendim korumalar, ne lütuflar var farkında değiliz. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam olmasaydı, hadisler olmasaydı nereden bilecektik? Kimin gözü görüyor? Gören görüyor. Şimdi küçük çocuğun birisi, dedesi şeyhmiş, kapıdan içeri girerken birisi girince, aa dede kapıdan içeri domuz girdi. Sus evladım. Söyleme, sus. Biraz sonra, aa dede içeriye köpek girdi. Şey yapayım. Evladım sus. Halbuki köpek filan girdiği yok. Adam giriyor ama çocuğun gözü manevi halini görüyor. Siretini görüyor yani. Huyuna göre görüyor durumu. Şuna demiş ekmek verin de demiş dedesi. Başımıza iş açacak şimdi. Ekmek verin de biraz yesin herkes görürken. Tabii ekmek yerken başkası görecek, canı çekecek filan. O zaman görme kabiliyeti kalmamış. Yani o zaman gelenin ne olduğunu görmez olmuş. Bazı kulaklar bazı şeyleri duyuyor. Ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Padişahın huzurunda münazara etmişler alimler. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Mevla'yı zikru tesbih eylemesin diyor. Ayet-i kerimede. Ve başka ayet-i kerimeler var. Buyuruyor ki yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Şu anda her şey Allah-u Teala Hazretlerini, yerdeki gökteki her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ede duruyor diyor bir başka ayet-i kerime. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُ. Siz tesbihlerinin farkında değilsiniz, anlayamıyorsunuz deniliyor. Şimdi alimlerin bir kısmı demişler ki bu lisan-ı hal iledir. Ariflerden bir tanesi diyor ki hayır. Duyar bu kulak. İyi bir kulak olsa duyar. Çünkü kurbu nevafil olduğu zaman, yani Cenab-ı Hakk'a kurbiyet peyda ettiği zaman insan Allah'la görür. Bir yesme bu. Benimle görür diyor hadisi kutsi'de. Allah-u Teala Hazretleri duyurur, Allah'la görür, Allah'la duyar, Allah'la, yani Allah'ın lütfu keremiyle, ihsanıyla şey yapar. Rabbimiz kendi izzetimizi anlamayı nasip eylesin. Amin. Rabbimize güzel kulluğa dönmeyi nasip etsin. Amin. Avara avara başka yerlerde, yaban yerlerde dolaşmaktan bizleri korusun. Amin. Vukkile bişşemsi tis'atu emlakin yermûneha bisselci külle yevmin velev la zâlike mâtet alâ şeyin illa mâ etet alâ şeyin illa ahrakathu. Bu da Ebu Umame Hazretlerinden bir başka hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, şu güneş için Allah 9 tane melek vazifeli kıldı. Şu parlayan güneş için ne yaparlar? Yermune habisselci külle yevmi. Her gün buna soğutacak buz atarlar. Soğuturlar. Eğer böyle olmasaydı neyin üstüne gelirse bu güneş hepsini, neyin üstüne gelmişse hepsini yakardı. Eğer böyle bir soğutulması olmasaydı. Güneşin içinde biliyorsunuz şey oluyor. Yani güneşin bu harareti kitaplardan biliyorsunuz. Biz de başkalarının yalancısıyız yani. Atom patlamaları oluyor. Yani devamlı zincirleme patlamalar oluyor da o patlamalardan o ışıklar, o hararetler milyonlarca, milyarlarca mesafelerden harareti bize geliyor da yakıyor bizi. Yani ne kadar uzakta akıl hayale gelmeyecek kadar, kelimelerle tarifi yani zihne yerleştirmesi kolay olmayacak kadar uzaktan sıcaklığı bize geliyor. Yani şu Çernobil atom santralı faciasından kıyas ediverin. Adamlar biraz efendim şeyi kontrolünü kaçırdılar. Üstüne kum yığmışlar, bilmem efendim kurşun yığmışlar, bilmem ne yapmışlar, gömmüşler. Kaç asır devam edecek diyorlar aşağıda şeyi yanması. O çekirdeğin yanması. Yani bir deli kuvvet ki elinden bir kaçtı mı insanın ne yapacağı belli olmaz. Çıkan bulutlar o tarafa gitti mi oranın ahalisinin yüreği ağzına geliyor. Bu tarafa geldi mi buranın ahalisinin yüreği ağzına geliyor. Ya Allah bak böyle dilerse bir bulutla bütün ahalinin canını alır. Her şeye kadir. Yani bir atom patlamasının kontrolden çıkması. Yani orada normal şey yapıyorlardı adamlar. İşletip duruyorlardı bu işi. Kontrolden bir çıkması Avrupa için tehlike oldu. Bizim memleketin hudutlarına kadar yanaştı tehlike. Rüzgar neyse başka tarafa süpürdü. Bize bir zarar gelmedi. Allah'ın gene lütfu. Gene bu dualıların, oruçluların, niyazlıların, sabilerin, zayıflerin duası berekatıyladır. Öbür taraftaki bilir neler oldu öteki ülkelerde. Ne radyasyonlar oldu, ne zararlar çıkacak önümüzdeki yıllarda. Hem de Rusya'nın göbeği. Dikkat ediyor musunuz? Rusya'nın göbeği. Tam merkezi. Tam böyle has beyaz Rusların falan olduğu yer yani. Allah öbür taraflarda yapmıyor da orada. Yani her şeye kadir. Biz Allah'a kul olsak, iyi kul olsak, biz bunları buradan dua ile tepeleriz. İyi kul olsak buradan dua ile tepeleriz o herifleri. Ama kabahat bizde de Allah onlarla bizi cezalandırıyor. Kabahat bizde olduğundan. Bizim işimiz, işimizin kurtuluşu, derdimizin devası, hastalığımızın şifası Allah'a kulluğa dönmektedir. Güneşin içinde bu patlamaların binlercesi oluyor. Çernobil hadisesinin ne kadar daha büyüğü, patlıyor, patlıyor, patlıyor, atom bombaları devamlı patlamalarla müthiş radyasyonlar, müthiş enerjiler. Güneşin üstün yazın altında biraz fazla kaldın mı hemen derisi kanser oluyor insan. Burada, bu kadar uzak mesafede bile bunu Allah kollamasa, Allah-u Teala Hazretleri meleklerine bunu zapt ettirmese mahveder bu. Mahveder. Yani farkında olmadığımız nice nice nimetlerle, tedbirlerle korunuyoruz kardeşlerim. Nice tedbirlerle korunuyoruz da koruyucumuzdan haberimiz yok. Rükküle bir rüknil yemaniyye seb'ûne meleken hemen kâle Allahümme inni es'elkel afve vel afiyete fid dünya vel ahireti Rabbena âtina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler kâlu amin ve men fâvadar rüknel esvede fe innemâ yufâvidu yeder rahman. İbn-i Mace'de bu hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Biliyorsunuz Kabe'nin dört köşesi var. Dört köşeli bir bina. Kabe-i Müşerrefe. Bir köşesinde Hacerül Esved var. El Hacerül Esved. Kara taş demek Arapçası ama o karalığın şerefi çok çok yüksek. Onun için bir kısmı da demişler ki El Hacerül Esad. En mutlu taş demek yani. En mutlu taş manasına geliyor. Bir köşesinde Hacerül Esved var. Oradan şöyle saatin ibresinin tersi istikamette şöyle gidiyorsunuz. Yukarıdaki köşe Rükn-i İraki. Oradan bir böyle yuvarlak yarım duvar var. O duvarın önünden şöyle dönerek geliyorsunuz bu tarafa. Bu taraftaki köşesi Rükn-i Şami. Bu Rükn-i İraki ile Rükn-i Şami arasında o yarım duvarın önüne doğru altın oluk. Kabe'nin üstüne yağan, yağmuru şaldır şaldır aşağı akıtan oluk var. Tabi bir yağmur yağdığı zaman aşıklar onun altında birbirini güvercinler gibi böyle şey yapıyorlar, yiyorlar. O yağmur bizim üstümüze yağsın diye, o rahmetin üstüne, kendisine isabet etmesi için o oluğun altında. Böyle güvercinler hani şey attığın zaman, tane attığın zaman böyle üşüşürler, öyle üşüşüyorlar. Rükn-i İraki, Rükn-i Yemani. Peki öbür köşe ne? Rükn-i Yemani şeyden sonra, Şami'den sonra Rükn-i Yemani. Yani Hacer-i Esved bu tarafta, Hacer-i Esved sağında kalırsa soldaki köşede Rükn-i Yemani'dir. Yemen köşesi, Yemen'e bakan köşe demek yani. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu Rükn-i Yemani'de, yani o Yemen'e doğru bakan o köşede, ki oradan yürüdün mü Hacer-i Esved köşesine gelirsin, o köşede efendim 70 melek vardır. Ne yaparlar? Kim oraya gelip de şu duayı okursa onlar amin derler. Vazifeleri o. Nedir o dua? Allahümme inni es'elkel afve vel afiyete fid dünya vel ahire. Ya Rabbi ben senden dünyada ve ahirette af ve afiyet isterim. Günahlarımı affeyle, dertlerden, hastalıklardan, maddi manevi görünmez görünmez sıkıntılardan beni muafeyle, afiyette eyle. Demek yani. Sonra Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Rabbimiz, Mevlamız, sahibimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Cehennem azabından bizi koru ya Rabbi diye dua ettiği zaman o melekler amin derler 70'i birden. Büyüklü Remani'deki melekler amin derler. Kim oradan yürüyüp bu duayı edip de Hacer-i Esved köşesine ulaşıp da Hacer-i Esved'e elini istilam eyledi mi, sürdü mü, Allah-u Teala Hazretlerinin elini tutmuş gibi olur. Yani ona beyat etmiş gibi, onu şey yapmış gibi olur ki, yani şerefini tarif etmek mümkün değil. Öyle büyük bir şey. Onun için bu aşıklar buradan kaçar kaçar giderler haçlara, ümrelere. Bağlasan durmaz. Mevsimi geldi mi şurasına bir ateş düşer, bağlasan durmaz. Rabbimiz hepimize nasip eder. Amin. Fazl-ı keremiyle helalinden para versin. O helal paralarını da böyle yolunca harcamayı, bu ziyaretleri yapmayı nasip eylesin. Amin. Veledü Âdem'e küllühüm tahte livâ-i yevmel kıyameti ve ene evvelü men yuftahu lehu bâbul cennet. Efendimiz buyuruyor ki son hadis-i şerif, öteki hadis öbür sayfaya geçtiği için onu bırakıyorum. Âdem'in evlatları, yani Hazreti Âdem atamızdan türemiş bütün insanlar demek. Âdem'in oğulları, evlatları hepsi benim sancağımın altında olacak. Kıyamet gününde. Peygamber Efendimiz'in sancağı livaül hamd. Hamd sancağı. Hamd sancağının altında hepsi toplanacak. Ve ene evvelü men yuftehu lehu babul cennet. Ben cennet kapısı kendisine açılacak ilk insan olacağım. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Hatta Peygamber Efendimiz cennetin kapısına gelecek de cennetin kapısındaki vazifeli melek diyecek ki men ente, kimsin sen ey mübarek, diyecek ki ene Muhammed'im, ben Allah'ın Resulü Muhammed'im deyince melek diyecek ki bike ümirtü ella eftaha kableke, senden önce bu kapıyı açmamak bana emir olundu ya Resulallah, buyur gir diyecek. Peygamber Efendimiz girecek ilk önce. Rabbimiz bizi o ilk girenlerle beraber oraya dahil etsin. Fatiha-i Şerife maalesef. Üç salavat-ı şerife. La ilahe illallah. La إذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي cümle ibadet ve taatlarımızı ve kardeşlerimizin okumuş olduğu 3 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 2 adet 70 bin kelime-i tevhidi ve 1 adet 80 bin kelime-i tevhidi, 20 bin salavat-ı şerifeyi, 20 bin estağfurullahı ve müzakere-i ilmi hadisimizi, hatme hacegâdımızı, sair ibadet ve taatlerimizi, oruçlarımızı, kıyamlarımızı, sadakalarımızı, hayırlarımızı lütfuna kerimine kabul eyle. Rahmetine, ihsanına, ikramına vesile eyle. Hasıl olan ücûr-ü mesubatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne, hoşnutluğuna cümlemizi mazhar eyle. Ya Rabbi onun âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına, cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve hasreten ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mürşitleri ve mürebbileri olan verese-i enbiya, ulema-i muhakkikin, saadat ve meşayih-i turuk aliyemizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyledik. Bu beldelerde metfun bulunan enbiyanın, evliyanın, sahabenin, tabiinin, evliyaullahın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin, gazilerin, ashabı, hayratı, hasenatın ruhlarına ikram eyle. Bu zikirleri, salatu selamları, hatimleri okuyan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ihsan eyle. Amin diyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, kabirlerini şu hediyelerimizle pür nur eyle. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Amin. Makamlarını ve makamlarımızı daha âlâ eyle. Amin. Hem onların hem bizim derecelerimizi daha yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayırlarına bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Amin. İşin sonunda bir gayri sebki azabin ve ikab cennetinle cemalinle müşerrefettiğin bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti tehlilat-ı şerife ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti siyam ve bi hürmeti Ramazan ve bi hürmeti teravih ve bi hürmeti Kur'an ve bi hürmeti ibadike salihin ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Sorulan sorular. Hayırları yapmadan geçmeyin inşallah. Gücünüzün yettiğince hayırları yaparak gidenler gitsin. Soruların cevapları. İmsak ezanı okunduğu zaman beklemeden sabah namazı kılınabilir mi? İlgililer kılınabilir diyorlar. Zamanı öyle ayarladık diyorlar. Kılınabilir diyorlar. Vakiti öyle. İleriye aldılar çünkü. Ve ezan okunurken yemek yediğimizde oruç bozulmuş olur mu? Hemen kesmek lazım ama inşallah bozulmuş olmaz. Çünkü zaman biraz efendim böyle şık diye değişecek bir zaman değildir. Mümkün mertebe çarçabuk şey yapmaya çalışsınlar. Diş doldurma diş doldurma ve kaplamanın gusül abdestine etkisi nedir? Bir zararı yoktur. Sorulmuş, cevabı verilmiş meselelerden bir meseledir bu. Gusülü tamamdır efendim. Abdesti tamamdır. Dişin kaplamasını, doldurmasının zararı yoktur. Abdestli olarak doldurma mecburiyeti yoktur. Zaten kalmaz abdest gider. Mühim değildir. Yani üzülmesinler, müsterih olsunlar demek istiyorum. Ailede fertlerin hepsinin fitresi bir öğrenciye elbise olarak verilebilir mi? Yoksa hem para olarak hem de çeşitli kişilere mi verilmelidir? Şimdi fitre paradan gayri şeylerle verilebilir. Yani hurmadan, arpadan, buğdaydan diye okuyorsunuz ya, çeşitli şeylerden verilebilir. Her şahıs için ayrı şey yapılacak. Fitreler tek bir şahsa verilebilir. Yani bir şahıs bir fitre almışsa bir daha bir fitre alamaz diye bir mecburiyet yok. 545. sayfanın 17. hadisinde gusülden sonra abdest yoktur denmiş. Bunu anlayamadık. Sebebi şudur. O hadisi şerifin sebebi vurudur. Gusül abdesti hem insanı cünüplükten kurtarır hem de abdest alacak bir namaz kılacak, Kur'an okuyacak bir abdest almış gibi o imkanları da sağlar. Bunda vesvese edip de bir de arkasından abdest almaya kalkmayı Efendimiz uygun görmediğinden vesvese uygun değil dinimizde. Tereddüt edici mi? Gusül abdesti hem cünüplükten kurtarır hem de namaz kılacak, Kur'an okuyacak hale getirir insanı. Tamam. Bir de ayrıca vesveseler, bir de şunu alayım da tamam olsun filan dedi mi, işler karışır diye. Diyor ki, gusül abdestinden sonra tekrar abdest alan bizden değil. Vesvese etmesin, sözümüze itimat etsin diyor. Yani maksat budur.